ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องสังโยชน์สิบพิสดารตอนที่4โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5 มีนาคม 2531เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่12ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เรียนต่อกันนะจะอ่านสูตรที่ได้นำมาอ้างบ่อยนะอาตมาก็เอาแต่เนื้อความนะมายืนยันเพราะว่าจำพลความในพระไตรปิฎกไม่ได้แต่ไม่ยาวนะไม่ยาวแต่ความนั้นชัดนะสูตร3สูตรนี้อาตมาเห็นว่าสำคัญนะที่เราจะต้องทำความเข้าใจคือมิจฉาทิฏฐิสูตรและก็สักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้เรียงกันอยู่เลยนะในพระไตรปิฎกเล่ม18นะข้อที่254นะมิจฉาทิฏฐิสูตรครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรฟังความให้ดีนะนะรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรนะมีคงจะใช้คำว่าฌานะกับปัสสะนะในพระบาลีอาตมาจำไม่แม่นแล้วนะก็เคยตรวจดูพระบาลีด้วยบทพวกนี้รู้นี่ก็คือใช้คำว่าชาชอช้างสระอาเนี่ยฌานะฌานนอนนอนหนูนะฌานะมันแปลว่ารู้นะเห็นก็ปัสสะวิปัสสะวิปัสสนานี่แหละปัสสะนี่เห็นอยู่อย่างไรก็คงจะเป็นคำว่าปัสสะนะรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ต้องรู้นะกรรมกริยาว่ารู้นั่นนะต้องรู้ทั้งเห็นนะฌานโตปัสสโตวิหรติที่ท่านจะใช้สรุปเวลาผู้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์หรือได้อรหัตผลจะใช้คำว่าฌานโตปัสสโตวิหรติก็คือคำว่าฌานะและปัสสะที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี่แหละมันรู้มันเห็นมันเกิดญาณรู้นั่นน่ะฌานะน่ะปรีชานี่แหละที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยแปลว่ารู้รอบปรีนี่คือปริรอบเนี่ยรอบมันรู้รอบรู้ครบนะปรีชารู้อย่างนั้นเห็นหมายความว่ามีสิ่งที่ถูกรู้กับมีญาณที่รู้มีนามรูปเห็นนี่คือมีนามรูปมีหนึ่งเป็นกรรมอีกอันหนึ่งเป็นกริยาอีกหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อีกอันหนึ่งเป็นตัวกริยารู้ก็คือตัวเรานั่นแหละเป็นกริยารู้เราเป็นประธานอยู่ในตัวรู้ด้วยนะฟังความต่อไปจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไรจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุบุคคลรู้เห็นจักษุแลตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงรู้เห็นรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นจักษุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงต่อจากตาต่อจากรูปแล้วตอนนี้ไปวิญญาณแล้วจักษุวิญญาณแล้วก็คือตัวรู้ที่ต่อจากตาจักษุก็คือตาจักษุวิญญาณเกิดปุ๊บเป็นตัววิญญาณนะเป็นตัวต่อไปอีกนะตารูปแล้วก็จักษุวิญญาณนะจักษุวิญญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะรู้เห็นจักษุสัมผัสไล่ออกมาแล้วมันมีสัมผัสมันตอนแรกมี3ตัวจักษุรูปจักษุวิญญาณตอนนี้มาตั้งต้นมาจักษุสัมผัสนะจักษุสัมผัสก็คือสัมผัสทางตานะสัมผัสทางตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้รู้เห็นแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัย นะพอจักษุสัมผัสแล้วก็จะเกิดสภาพของความรู้สึกนะจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามนะเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเพราะตาต้องสัมผัสรูปเป็นปัจจัยนะนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นะสำคัญนะรู้จักสุสัมผัสรู้จากตานี่ได้สัมผัสรูปตอนแรกตั้งต้นแล้วว่ามันมีตาเป็นเรื่องเป็นเครื่องประกอบมีตามีการมีรูปเป็นตัวที่จะต้องเกิดตามมาแล้วก็เกิดสภาพที่นามธรรมเกิดคือจักสุวิญญาณทีนี้นามธรรมท่านก็มาขยายความต่อพอสัมผัสทางรูปทางหูเอ้ยทางตาทางจักษุเนี่ยมันก็จะเกิดสัมผัสแล้วมาเกิดสัมผัสแล้วก็จะปรุงในวิญญาณนั่นแหละซอยลงไปมันก็จะเกิดเวทนาเวทนา3มันจะปรุงปุ๊บเป็นเวทนา3ที่จริงสังขารเกิดพร้อมสัญญาเกิดพร้อมมันมีการสมมุติเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายขยายความละเอียดเอาตอนนี้เอาแค่ฟังอันนี้ไปสักก่อนนะแม่รู้เห็นแม่เห็นรู้เห็นแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็ต้องเห็นอย่างไรเห็นด้วยความเป็นนะเห็นความเป็นของไม่เที่ยงก็มันไม่ใช่เป็นนึกคิดว่าอ๋อทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นการระลึกรู้ตรรกศาสตร์เป็นการคิดนึกไม่ใช่นะคุณรู้แล้วไอ้ตรรกศาสตร์อย่างนั้นคิดนึกอย่างนั้นน่ะมองเมื่อไหร่มันก็ไม่เที่ยงนะอะไรอะไรมันไม่เที่ยงเห็นอยู่นี่ก็เนี่ยกล่าวไปแจ้อะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่เห็นแค่รูปนอกปรมัตถ์เห็นความไม่เที่ยงที่เห็นเลยเพราะจักษุสัมผัสนะแล้วก็เกิดยังไงเวทนาสุขเป็นยังไงสุขเวทนามันเป็นตัวยังไงอ่ะทุกขเวทนามันเป็นตัวยังไงเห็นเวทนานะเห็นสภาพกำลังเกิดเห็นสภาพอันนั้นจริงๆนะเห็นด้วยว่ามันไม่เที่ยงอาตมาอธิบายนำมาแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อเดี๋ยวอธิบายผสมผสานอีกประเดี๋ยวจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ต่อไปก็เหมือนกันทีนี้ไล่จับตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันกับเมื่อกี้นะบุคคลรู้เห็นหูนะรู้เห็นหูโดยรู้เห็นหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงยังจะละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วก็รู้เห็นโสตะเดี๋ยวสิแล้วก็รู้เห็นไม่ใช่รู้เห็นเสียงนะรู้เห็นเสียงรู้เห็นหูแล้วก็รู้เห็นเสียงมันจะไล่ไปเหมือนกันกับรู้เห็นจักษุนะคือตาแล้วก็รูปแล้วก็จักษุวิญญาณอันนี้ก็จะเป็นหูแล้วก็เสียงแล้วก็วิญญาณของหูโสตะวิญญาณนะแล้วก็โสตสัมผัสคือหูนี่ได้สัมผัสเสียงแล้วก็เกิดเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามเกิดเพราะโสตสัมผัสเกิดเพราะมีตัวเสียงสัมผัสนี่แหละสัมผัสด้วยเสียงนี่เกิดเป็นปัจจัยเป็นองค์ประกอบและเป็นปัจจัยเนี่ยหมายความว่าต้องมีอันนั้นเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นหูก็ได้ยินเสียงอยู่ตาก็เห็นรูปอยู่นะเป็นปัจจัยไม่ใช่ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินไปนั่งนึกเอาเองแล้วก็แหมมินิพานมีเห็นอนิจจังอยู่ในนู่นน่ะคิดเอาเองไม่ใช่ตาก็ต้องเห็นมีผัสสะเป็นปัจจัยมีการสัมผัสอยู่เป็นเหตุหรือปัจจัยเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยนะเอาให้ชัดอาตมาต้องเอาให้ชัดนะงานปลูกเสกนี่เรียกว่าเอากันให้ชัดเลยจนอุทานกันว่าแหมมันชัดจริงๆนะต้องเอางั้นนะขนาดคุณว่าชัดนี่นะคุณว่าชัดใช่ไหมรณาชัดเท่าคุณชัด มันก็ชัดเท่าคุณชัดนั่นแหละแต่ว่าเอาให้ชัดที่สุดที่อาตมาพยายามจะให้ชัดคุณเชื่อไหมว่าคุณชัดคุณเชื่อไหมว่าอาตมาชัดกว่าคุณ เห็นไหมมันก็ชัดเหมือนกัน เห็นไหมมันแล้วคุณคนนี้ชัดคุณคนนี้ชัดคุณคนนี้ชัดก็พยายามชัดนอกจากมันนั่งหลับฟังก็อีกเรื่องนึงแต่นั่งตั้งใจโยนิโสตามจริงๆนี่นะมันจะชัดทุกคนก็จะชัดเนี่ยนั่งอยู่นี่เป็นพันคนเนี่ยก็ชัดแต่ชัดมันไม่เท่ากันทีเดียวแต่ก็ชัดขึ้นละคุณได้อาตมาทำให้เป็นพันๆคนเนี่ยแต่ก่อนมันขนาดนี้แล้วทุกคนอ่ะมันชัดขึ้น แต่ไอ้ชัดขึ้นเนี่ยคุณจะมากน้อยเท่าไหร่มันเพิ่มขึ้นแล้วมันชัดขึ้นกว่าที่มันเป็นแล้วอาตมาจะชักให้ชัดขึ้นอย่างนี้ทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีดูซิว่ามันจะดื้อขนาดไหนถึงมันจะไม่เห็นบอกแล้วเอาคนตาบอดเห็นได้มันต้องสอนกันหนักเอาคนตาบอดให้เห็นได้เอาต่อ นอกจากหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันนะไม่ต้องไล่ภาษาก็ได้นะรู้เห็นจมูกรู้เห็นคานะเป็นคานะสัมผัสคานะวิญญาณอะไรไปจนกระทั่งถึงเวทนาเหมือนกันแล้วก็มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยจมูกได้กลิ่นอยู่นี่โอ้นี่ไปตักส้วมนี่กลิ่นมันเกิดอยู่เนี่ยไม่เที่ยงนะประเดี๋ยวมันก็หายประเดี๋ยวไปเช็ดไปล้างไม่เช็ดไม่ล้างมันก็ระเหยไปเองนะบางคนไปตักแล้วไม่เช็ดไม่ล้างมันก็ระเหยไปเองแต่มันยังมีอยู่นะมีคราบมันเพราะงั้นก็คงจะไม่มีใครเอาไว้คงล้างก่อนนะรู้เห็นจมูกรู้เห็นลิ้นรู้เห็นกายรู้เห็นใจนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเหมือนกันหมดรู้เห็นใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ฟังดีๆนะนี่แค่มิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่ว่ามานั่งทำนวนคำนวณเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็โอ้สาตุริแล้วและพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่นะตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะต้องมีสภาวะสัมผัสอยู่จะละเมื่อไรเมื่อเดี๋ยวนี้เมื่อกำลังพบด้วยตาได้ยินด้วยเสียงได้กลิ่นด้วยจมูกสัมผัสด้วยลิ้นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็เห็นอนิจจังเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้นะเป็นปัจจุบันนี้ละมิจฉาทิฏฐิได้ตอนนี้มีของจริงรู้